اور اچھا کام کرے، نوتیہا اجراہ مرتین، تو ہم اسے اوروں سے دونا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے عمل تو عمل ہے، جو بھی مومن کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، ایک کے بدلے دس، دس کے بدلے، یا ایک کے بدلے ستر، یا بغیر حساب کے، یہ اللہ جل مجد القیم کا وعدہ ہے۔ ہاں خلوص ہو تو ثواب میں بھی تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے خلوص پر، عمل کی ادائیگی پر، کہ کوئی عمل کی ادائیگی اس پیارے طریقے سے کرتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار صدیوں تک عمل کریں تو ان کے ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتے، ان میں وہ خلوص ہوتا ہے۔ لیکن عمل باہر عمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج، تم اگر عمل کرو اچھا تو تمہیں دوسروں سے دونا ثواب، یہ کیا مسئلہ؟ آج ہم تو یہ سنتے ہیں کہ نسبت کام نہیں دے گی، عمل کام دے گا۔ رب قیامت کے روز نسبتیں نہیں پوچھے گا، تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا ساتھی ہے، رب یہ پوچھے گا کہ تیرے پاس عمل کیا ہے۔ آج تو ہر طرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن و سنت نے یہ تمیز نہیں بتائی کہ کون کس کا ہے، اس نے تو کہا کہ جو نیک ہے عمل کرتا ہے تو میں اس کو جزا دیتا ہوں، ثواب دیتا ہوں۔ لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز پڑھیں اور ایک عام عورت بھی نماز پڑھے، خلوص کے ساتھ یہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھیں، یہ جتنا چاہے خلوص لے آئے، اس کو جتنا بھی ثواب ملے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سے دگنا ملے گا، رب کا وعدہ۔ اجرہا مرتین، دو مرتبہ اجر دیں گے۔ کیوں؟ عمل ایک مرتبہ، اجر دو مرتبہ۔ عمل ایک مرتبہ، ثواب دو مرتبہ۔ ایک ثواب ہے عمل کا، ایک ثواب ہے نسبت رسول کا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نسبت رسول، نسبت کی بڑی بہاریں ہیں۔ آج لوگ اس سے بالکل انکار کر رہے ہیں کہ دیکھو جی عمل پلے ہوں گے تو کچھ بنے گا، نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ قیامت کے روز کسی کی رشتہ داری، کسی کی دوستی، کسی کے ساتھ الیک سلیک، یہ کام نہیں آئے گی۔ لیکن یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نہیں، نسبت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے کپڑا وہ ہے جو میں نے بھی پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، ممکن ہے آپ کے کپڑے مجھ سے بہت زیادہ قیمتی ہوں، بہت زیادہ اچھے ہوں، لیکن ان کپڑوں کو کوئی کب چومے گا؟ اس وقت چومے گا جب وہی کپڑے کسی نیک آدمی کے جسم پر سج جائیں گے، اور وہ ایک $100 کا آپ ایک گز ایک میٹر کپڑا لے کر پہن لیں، اس کی وہ اتنی عزت نہیں ہوگی جتنی ایک ڈالر کے کپڑے کی، میٹر کے کپڑے کی، اس کپڑے کی عزت ہوگی جو کپڑا قرآن پاک کا غلام بن گیا۔ دیکھنے میں وہ کپڑا جو کسی امیر آدمی نے پہنا ہے خوبصورت ہے، دیکھنے میں وہ کپڑا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، وہ کپڑا مہنگا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چومتا، لیکن ایک سرستا سا کپڑا، ایک موٹا سا کھدر کا کپڑا، اگر وہ گلاب بن جائے قرآن پاک کا تو ہر شخص اس کو چوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس کپڑے میں کیا یعنی خصیت آ گئی؟ کپڑا تو وہی ہے جو بازار سے خریدا گیا تھا، جو ریت خریدا گیا تھا، وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، ریشمی بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہر آدمی چوم رہا ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ نے کپڑا اتنا خوبصورت اتنا مہنگا پہنا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چوم رہا۔ تو یہ کیا، اس کھدر کے اس موٹے سے کھردرے سے کپڑے کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی. اس کپڑے کو ہر کوئی چوم رہا ہے, اس کپڑے کا ہر کوئی عزت کر رہا ہے, اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے, سر پہ رکھ رہا ہے ادب کے ساتھ. اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا وہ سیدھا ہو جاتا ہے, قرآن پاک کا غلاف نیا ڈال دیا جاتا ہے, پھر بھی اس کپڑے کو جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, ادب کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ کبھی اس کی نسبت تھی یعنی قرآن پاک کے ساتھ. اسی طریقے سے دیکھیے کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے, لیکن وہ پانی جس سے وضو کیا جائے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خود ہی وضو کیا کہ اس کو کھڑے ہو کر بعد میں جو پانی بچ جاتا ہے اس کو پیا جاتا ہے. ارے جس سے وضو کیا, جس سے نیکی حاصل کی, جس سے طہارت حاصل کی, وہ تو بہ گیا, وہ تو پانی ضائع ہو گیا, جو باقی بچ گیا اس کو بھی لوگ کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ نیکی. اس کا عرب یہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے وضو کے ساتھ. چونکہ گناہ گرتے ہیں نا, تو وہ جو وضو کے ساتھ گناہ گرتے ہیں تو پانی جس نے وضو کے ساتھ گناہوں کو گرایا وہ پانی تو ضائع ہو گیا, چلا گیا. اب جو لوٹے میں پانی باقی بچ گیا, آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو پیو, کیونکہ اس پانی کو اس پانی سے نسبت ہے جس نے تمہارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے. اب دیکھیے وہ زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پینا, ادب کے ساتھ پینا, اس کی عزت کرنا. کیوں؟ حالانکہ وہ آب زمزم ہے, اگر اس کی یعنی ہم کیلکولیشن کریں تو کروڑویں حصے میں بھی شاید نہ آئے, کروڑویں نسبت بھی شاید نہ بنے جو حضرت سیدنا اسماعیل خلیل اللہ علیہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو قدموں کو لگا تھا پانی, جب یہ یعنی زمزم شریف کا نکلا تھا یہ کنواں, جب چشمہ جب برآمد ہوا تھا تو اس پانی نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم چومے تو اتنا برکت والا ہو گیا. آج تک لوگ اس نسبت کے لحاظ سے اس کے ادب کر رہے ہیں. وہ پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, قدم ہی تو لگے تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے, لیکن نسبت ہوتی نا. دیکھو اس کو خانہ کعبے میں, اس کو توحید کا جو سب سے بڑا گھر ہے اس مسجد میں رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی زیارت کیا کرو. فتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, میرے محبوب جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں اس کو تم مصلی بنا لو, اس پر تم سجدہ کیا کرو. کل کو لوگ یہ تو سوچیں کہ جہاں خلیل کے قدم لگے وہاں میرے آقا پیشانی رکھتے ہیں تو جہاں ہمارے آقا کے قدم لگے. آج لوگ اس احد پر جانے سے منع کرتے ہیں, آج لوگ میدان بدر میں جانے سے منع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سارا مدینہ بدل گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی بدل گئی, نئی بن گئی, لیکن وہ تو وہی ہے نا, وہی پتھر آج بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. اور کتنی بڑے کی بات ہے, ساری دنیا کے پہاڑوں پہ بڑی ہریالی ہوتی ہے, بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, بڑے درخت ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, وہ مدینے کے پہاڑ آج بھی اسی طریقے سے ننگے ہیں, آڑی ہیں, کوئی ان پر پھول نہیں ہے, کوئی پھل نہیں ہے, کوئی ہریالی نہیں ہے. انہوں نے وہ ایسی یعنی اپنی حالت کو اس طریقے سے رکھا کہ ہم نے آقا کا دیدار اسی حالت میں کیا تھا, ہم اسی حالت میں رہیں گے. دیکھنے والے ان کو بالکل یعنی جو ہے وہ خالی دیکھتے ہیں, لیکن دیکھنے والے ان پر نور برستا ہوا بھی دیکھتے ہیں. لوگ تو درختوں کے پہاڑ ڈھونڈتے ہیں لیکن وہاں نور کے درخت اگے ہوئے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احد جبل یحبنا ونحبه, او کما قال احد ایک پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا جب تم یہاں جایا کرو تو کچھ نہ کچھ یہاں سے جو یہاں کوئی بوٹی کوئی جڑی بوٹی کوئی اگر چیز ہے تو اس کو کھایا کرو, وہ جنت کا پھل ہے. اور وہاں اگر آپ آ کے دیکھیں تو بہت ہی وہ کڑوی ہوتی ہے, وہاں کی بوٹی اتنی کڑوی ہے کہ آدمی کھانا نہیں سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے پھل آخرت میں تو بڑے اچھے لگیں گے, لیکن یہاں جنت ڈھونڈنے کے لیے جنت لینے کے لیے دنیا کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں, یہاں کڑوے کسیلی چیزیں کھانی پڑتی ہیں, یہاں حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت وہ تو بہت بڑی نسبت ہے. کیا وہ بھی کپڑا ہی تھا نا جس کو نسبت حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مقدسہ سے ہو گئی تھی. اب ایک نبی بھیج رہا ہے, دوسرا نبی اس کو استعمال کر رہا ہے, تو حضرت سیدنا یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرتا جو ہے وہ مصر سے چلتا ہے، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ یعنی کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو کچھ ہو گیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ خوشبوئیں دور سے سونگ لینا، یہ پتا کر لینا، یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کہہ رہے ہیں اذهبوا بقمیص هذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب ایک نبی بھیج رہا ہے، دوسرا نبی عمل کر رہا ہے، یہ نہیں آج دیکھیے کوئی آدمی کہہ دے یہ داتا حضور کا تبرک آیا ہے، کتنے چہرے بگڑ جاتے ہیں، چین بچی ہونے لگتے ہیں، چہروں کے بل پڑ جاتے ہیں، یہ کیا شرک ہو رہا ہے، یہ کیا تبرکات کی عزت ہو رہی ہے، ادب ہو رہا ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے، چاہیے تو تھا نا کہ جو توحید کے علم بردار بن کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ دیکھو کیا میرا رب نہیں ہے، میں لوگوں کے کپڑوں سے شفائیں حاصل کروں، میں لوگوں کے کپڑے اپنے چہروں پر ڈالوں، اگر ایک نبی نے بھیجا، بیٹے نے بھیجا تو باپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو چہرے پر ڈالا، اور اسی وقت ان کی جو تھی الحمدللہ رب العالمین وہ جو آنکھیں تھی وہ درست ہو گئیں۔ تو اسی اور یہ تو میں کہتا ہوں انبیاء اکرام ہیں، ان کی نسبتیں بڑی بابرکت ہیں، خلیل اللہ ہو گئے، ذبی اللہ ہو گئے، خلیل اللہ کو پتھر کو خلیل اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، حضرت ذبیح اللہ کو زمزم کو ذبیح اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، اسی طریقے سے صفا مروہ کو سیدہ حاجرہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، اسی طریقے سے اس قمیص کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، احد کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، ازواج محترات کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی۔ ذرا قرآن کو پڑھیے، قرآن میں ان جانوروں کا ذکر آ گیا جن کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو گئی، وہ غارے یعنی غار کا غار کے بعد جو اصحاب کاف کی غار کے بعد جو کتا بیٹھا ہوا ہے اس کتے کا ذکر کر دیا گیا جس کو ولیوں سے نسبت ہو گئی، اس گائے کا ذکر کر دیا گیا، صرف ذکر ہی نہیں کیا گیا، پوری سورت کا نام گائے کے نام پر رکھ دیا گیا کہ وہ اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ تو یہ نسبتیں میرے بھائی بڑا کام کرتی ہیں، وہ جو لوگ آج سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ نسبت کا کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو یہ آیت کریمہ ان کے منہ پر تماشا بن لگ رہی ہے کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترات، اگر تم نیکی ایک کرو گے ثواب دونا دوں گا۔ ارے کیوں ثواب دونا دے گا؟ اس لیے کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری نسبت ہو گئی ہے، ایک تو اللہ کی عبادت کی نیکی ملے گی، ایک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا جوئی اور جو جوئی کی نسبت کی جو ہے وہ نیکی ملے گی کہ تم میرے محبوب کو خوش رکھتی ہو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ میرے محبوب کو خوش رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، لہذا تم عمل ایک کرو، نیکی دو دوں گا۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ کہ کئی لوگ کہتے ہیں، یہ یار تم مولوی عجیب لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی فلاں بد مذہب جو ہے یہ تو غیر مسلموں سے بھی برا ہے، یہ خاص کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہ کہا کہ دیکھو جی یہ بد مذہب جو ہیں، یہ گستاخ رسول جو ہیں، یہ اگر کتا پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا دو، اس کو نہ پلاؤ تو کہتے ہیں اتنا تشدد کر دیا گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو جی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ تو بھائی اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرما دیا یا نسان نبی من یاتی من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین، اے نبی کی بیوی تم چونکہ جانتی ہو اب اگر تم سے گستاخی ہوگی تو میں دوہرا عذاب دوں گا، تو جو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ زیادہ بدتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، بنسبت اس کے کہ جس نے جانا نہیں، بنسبت اس کے کہ جس نے پہچانا نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے، جو کلمہ پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر زیادہ عذاب ہوتا ہے، اس پر زیادہ جو ہے وہ سختی ہوتی ہے. قرآن کی نص قطعی ہے کہ نبی کی بیوی تم تو میرے محبوب کریم سے کی عزت کو جانتی ہو, عظمت کو جانتی ہو, تم تو ان کے سفر حضر کی ساتھی ہو, تم تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر چیز کو جانتی ہو, لہٰذا ان چیزوں کے جاننے کے باوجود اگر تم گستاخی کرو گی تو تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا, اس لیے کہ تم نے نبی کو پہچان لیا ہے. تو جو پہچان کر گستاخی کرتا ہے اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے, جو کلمہ پڑھ کے گستاخی کرتا ہے اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے. کفار نے تو جانا نہیں, یعنی بےمانوں نے, کافروں نے تو جانا نہیں, عیسائیوں یہودیوں نے تو جانا نہیں. تو جو کلمہ پڑھ کے, جو قرآن پڑھ کے اگر کوئی عیسائی کہے تو ہے تو وہ بھی گستاخی, لیکن اس کو اس لحاظ سے معذور سمجھا جائے گا کہ اس نے ہمارے آقا کو پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے ہمارے آقا کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں, اس نے میرے آقا کی سیرت دیکھی نہیں, اس نے میرے آقا کے معجزات کو سنا نہیں ہے, تو اس کو کیا پتا کہ میرے آقا کیا ہیں. تو جس نے پڑھا ہو پھر اگر وہ آقا کریم کے علم کا انکار کرے, پھر وہ آقا کی روحانیت کا انکار کرے, پھر وہ آقا کے حسن و جمال کا انکار کرے, پھر وہ آقا کی بے مثل ہونے کا انکار کرے اور کہے کہ نہیں جی ہم جیسے ہیں, تو پھر دکھ ہوتا ہے. ارے ظالم تو نے یہ تو دیکھا کہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, یوم وصال کے روزے رکھتے ہوئے تو نے کیوں نہیں دیکھا, تو نے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے تو دیکھا, عرش مولہ اور لامکان کی سیر کرتے ہوئے تو نے کیوں نہیں دیکھا, تو نے نبی کے دو ہاتھوں کو اپنی طرح تو دیکھا, تو نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اٹھی ہوئی انگلی کو کیوں نہیں دیکھا کہ جس انگلی کے ساتھ چاند ٹکڑے ہو گیا تھا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا. تجھے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی طرح لگتے ہیں, تجھے کان اپنے کانوں کی طرح لگتے ہیں, تجھے محبوب کی آنکھیں اپنی آنکھوں کی طرح لگتی ہیں, لیکن کبھی یہ بھی تو دیکھا کرنا, ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موج بحر سماحت سے لاکھوں سلام, کبھی یہ بھی تو دیکھا کرنا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت سے لاکھوں سلام. ارے کبھی یہ بھی تو دیکھا کرنا کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس طرف اٹھ گئی ہے, وہ یعنی آقا کریم نے جس طرف دیکھ لیا اللہ کہتے ہیں دم میں دم آ گیا, ارے لوگ زندہ ہو گئے, وہ تو پتھر زندہ ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کرنی, اور آج کل خاص کر یہ جو بادشاہ ہے نا وہ یہ جو چیز بڑی لاتے ہیں, دیکھو جی نبی کا رشتے دار ہونا کوئی بات نہیں ہے, عمل ہو تو بھائی عمل پر تو عذاب اور ثواب ہوتا ہے, تو یہ دوڑا کیسے ہو گیا, تو دوڑا جو ہے وہ ثواب کیسے مل رہا ہے, ازواج محترات کو کیوں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی کی بیویوں تمہیں میں دوڑا ثواب دوں گا, کیوں آخر وہ پانچ کی بجائے دس نمازیں تو فرض نہیں پڑتی تھی نا, وہ بھی پانچ نمازیں پڑتی تھی, وہ بھی ظہر کے اتنے فرض پڑتی تھی جتنے فرض ہم پڑھتے ہیں, تو ان کو دوہرا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ ان کو ثواب دوہرا اس لیے مل رہا ہے کہ ان کو نسبت میرے آقا میرے محبوب کریم سے ہو گئی. تو میرے بھائی نسبت کی بڑی بہاریں ہیں, نسبت پتھر کو یعنی پتھر سے اٹھا کر وہ جو ہے کبھی تو حجر اسود بنا دیتی ہے اور کبھی مقام محمود بنا دیتی ہے, نسبت جو ہے وہ کبھی تو پہاڑیوں کو یعنی سفر مروا بنا دیتی ہے اور کبھی ان کو عرفات اور مینا کا میدان بنا دیتی ہے. یہ ساری نسبت کی بہاریں ہیں, ان پہاڑیوں پر بھی پتھر ہی ہیں. کبھی نسبت ہو جائے تو جبل کو ایک پہاڑ کو جبل نور کہہ دیا جاتا ہے, کبھی نسبت ہو جائے تو عثمان کو ذنو رین کہہ دیا جاتا ہے, نسبت ہو جائے تو پہاڑ کو یعنی پہاڑ پر نور کی بارش ہونے لگتی ہے, کیونکہ وہاں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا جایا کرتے تھے. کبھی نسبت ہو جائے تو پھر روضہ تم میرے آگے جنت بن جاتا ہے, جہاں میرے آقا کے قدم لگ جائیں وہ یہ زمین جنت ہو جاتی ہے. کبھی نسبت ہو جائے تو بلال جوتوں سمیت قبروں میں چلنے یعنی جنتوں میں چلنے لگتا ہے. یہ ساری نسبت کی بہاریں ہیں. تو جس چیز کو نسبت ہو گئی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, کیا جو قرآن پاک میں کاغذ لگتا ہے, کیا جو اس کی جلد ہوتی ہے, کیا یہ کہیں صرف اسپیشل بن کے آتا ہے؟ نہیں, یہ عام کاغذ ہی ہوتا ہے, لیکن جب اس پر قرآن چھپ جاتا ہے اس کاغذ کا ادب ہو جاتا ہے, اس جلد کا ادب ہو جاتا ہے. وہی کاغذ کبھی تو وہ نالیوں میں, کبھی تو وہ گندگی کے ڈھیروں پہ پڑا ہوتا ہے, لیکن جب اسی کاغذ پر رب کا نام لکھ دیا جا رہا ہے تو اس کاغذ کو سبھی لوگ چومنے لگتے ہیں, سر پہ رکھنے لگتے ہیں, سنبھال کے رکھنے لگتے ہیں. تو یہ نسبت ہو جاتی ہے. یہ پاک لوگوں کی نسبت جو ہے یہ بڑا کام کرتی ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ نص قطعی سے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جس کو نسبت آکار ہو جائے اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور جو یعنی جاننے کے بعد گستاخی کرے اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جاننے کے بعد، آج کل تو یہ ہو گیا نا کہ اگر کوئی کافر گستاخی کرے تو سارے لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور مسلمان کرے تو کہتے ہیں وہ بھی تو کلمہ گو ہے، اس کے پاس بھی تو جنابے والی دلائل ہے نا، اس کے پاس بھی تو دلائل ہے نا. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ پکڑ ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کو زیادہ ڈھیل دے دی گئی ہے. تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ بھی دلائل دیتے ہیں. ارے یہ جو دلائل والے ہیں انہی کو تو زیادہ انہیں سے تو زیادہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے تو میرے محبوب کو پڑھا تھا، دیکھا تھا، سمجھا تھا، اس کے باوجود میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ جو ہے کیوں کی. اور اگر ایک تو یہ ہے اے میرے محبوب کی ویڈیو، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں اجر دو مرتبہ دوں گا، اور دوسرا یہ ہے وہ آتگنا لہا رزقن کریما، ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اب رب تو کہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کے لیے عزت کی روزی رکھی ہے، اور ایک کالا شیعہ معاذ اللہ کالے دل اور کالے عقیدے والا آج اگر ازواج محترات کے کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ یا کوئی یعنی الزام لگائے تو رب کی مانے یا سکالت کی مانے؟ رب تو کہتا ہے رزق کریم منافقین کو دیا جائے گا، یا رزق کریم آتا ہے تو دشمنوں کو دیا جائے گا، یا رزق کریم اہل بیت کے دشمنوں کو دیا جائے گا؟ رزق کریم تو اسی کو دیا جائے گا جو میرے کریم آقا کا غلام ہوگا، جو میرے کریم آقا کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی رزق کریم اسی کو ملے گا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجھے رزق کریم دوں گا، اے سیدہ خدیجہ میں تجھے رزق کریم دوں گا، اے سیدہ میمونہ میں تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی. تو عزت والی روزی تو وہاں سب جنتیوں کو ملے گی، لیکن یہاں بالخصوص کیوں کہا گیا کہ چونکہ دنیا میں ان کو دوہرا ثواب ہے تو جنت میں بھی انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا. جنت میں بھی الحمدللہ رب العالمین ان کو دوہرا ہی ثواب ملے گا. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو سبحان اللہ، کسی نے کہا نا، کسی نات وہ شاعر نے کہا کہ نسبت پاکاں دے ہو جائے تو جنتی ہے، پانے کتا بیٹھا ہوئے کسی غار دے بوہے تھے، اگر نسبت ہو جائے تو کتا بھی جنت میں چلا جائے گا. پر ہماری تو نسبت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، ہم تو آقا کے غلام ہیں، ہماری تو پہچان ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ہماری تو پہچان ہی آقا کی نعت ہے، آقا پر درود ہے، آقا کے نغمے ہیں، آقا کا نام ہے، آقا کی شان ہے، آقا کی تعریف ہے، ہماری تو پہچان یہ ہے. آپ آج پوچھ کے دیکھ لیں فلاں جہاں ذکر ہوتا ہے، وہ جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ نجاتیوں والی، وہ معراجیوں والی. تو اس لیے کہ ہماری تو نسبت اللہ نے ایسی بنا دی کہ وہ بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین کی راضی کہنے لگے ہیں، وہ بھی ہمیں کہتے ہیں یہ نعت خواں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ تو جی درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو ہماری تو الحمدللہ نسبت جو ہے وہ ہی آقا کے ساتھ اور پہچان ہی آقا کے ساتھ ہو گئی. تو اس لیے رب نے یہ دونوں تینوں آیتوں میں یہ فرما دیا اور واضح کر دیا کہ نسبت رب کے نزدیک بڑی عزت والی ہوتی ہے. اللہ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا ہوگا اس کا یہ عقیدہ ہو جو یہ سوچ رہی ہو اور جو یہ کہہ رہی ہو قوم کہ میری رحمت میرے اہل بیت کو نہیں پہنچے گی. خبردار حلا، خبردار ان رحمتی ینال اہل بیت فی الدنیا والآخرہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار سن لو میری نسبت میرے اہل بیت کو دنیا میں بھی پہنچے گی اور آخرت میں بھی پہنچے گی، قیامت کے روز بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کام آئے گی. تو اس لیے جس کو نسبت ہو گئی اس کا ثواب دگنا ہو گیا، اور جو جان کے گستاخی کرے اس کا عذاب دگنا ہو گیا. پھر دیکھیے یہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی سعادت ہے ان عورتوں کی جو خود کو اللہ جل مجدل نبی کی بیویاں کہہ رہا ہے. نام نہیں لیا, دیکھیے کسی روزہ محترمہ کا نام نہیں لیا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں. ارے کیا آج تو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, یہ بیویاں بے مثل کیسے ہو گئیں؟ یہ تو قرآن ہے نا, یہ تو کچھ حدیث نہیں ہے نا کہ اس کی سند میں اعتراض ہو جائے گا, کوئی راوی جو ہے روایت میں منع کر دے گا. رب کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو عام عورتوں کی طرح نہیں کیا مطلب؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری طرح, ہم نبی کی طرح, تو نبی کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں. اب دیکھیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں تو بے شمار, یہ نسبت کی بات, آقا کی بات نہیں ہو رہی. جن کو نسبت ہو گئی وہ نسبت, دیکھیے عجیب صاحب ہے, کوئی عورت آج کہے کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی ہوں, کوئی آدمی آج کہے کہ میں بلال جیسا ہوں, میں ابو بکر صدیق جیسا ہوں, ساری دنیا جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. ارے تو صدیق اکبر کی مواصلت کر رہا ہے, میں ابو بکر صدیق جیسا ہوں کو کہہ کر دیکھے. افسوس یہ ہے کہ وہی لوگ آج کے صحابہ کی عزت کا نام لے رہے ہیں اور ان کو بے مثل ثابت کر رہے ہیں, وہ جن کی نسبت سے صحابہ بے مثل ہوئے تھے ان کے تو خود مثل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کوئی کہے کہ یہ کلام قرآن کے مثل ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے, آج تو کہے کہ میں ابو بکر صدیق کی مثل ہوں تو اس پر فتویٰ لگتا ہے, کوئی عورت کہے میں سیدہ خدیجہ کی مثل ہوں, میں حضرت عائشہ کی مثل ہوں تو اس پر تو فتویٰ لگتا ہے, آج کوئی کہے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کی مثل ہوں, میں حسنین کریمین کی مثل ہوں, تو ساری دنیا اس پر فتویٰ لگاتی ہے. یہ دن رات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی مثل ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ارے صدیق اکبر کو یہ شان ملی تو میرے آقا کے صدقے ملی, فاروق اعظم کو شان ملی تو میرے آقا کی عطاؤں سے ملی, حسنین کریمین کو یہ بے مثلیت شان ملی تو میرے آقا کی نسبت سے ملی, حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کو یہ یعنی نسبت ملی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملی. تو جن کی نسبت سے لوگ بے مثل ہو جاتے ہیں, جن کی نسبت سے آقا اللہ کہہ رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو. ارے رب کہے سیدہ عائشہ عام عورتوں کی مثل نہیں, سیدہ خدیجہ عام عورتوں کی مثل نہیں, سیدہ زینب, سیدہ میمونہ, سیدہ ام کلثوم, یہ سب کے سب کیا ہے یعنی اور عورتوں کی مثل نہیں ہے. تو لگاؤ نا رب پر فتوا, ہم کہیں نبی ہماری مثل نہیں تو تم فتوا لگاتے ہو, تو آج لگاؤ رب پر فتوا کہ رب کہہ رہے اے نبی کی بیویوں تم غیر عورتوں کی مثل نہیں ہو, تم بے مثل ہو گئی ہو. کیوں؟ کہ تمہاری نسبت بے مثل محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے. تو جو جس کی نسبت دیکھیے نا, بعض اوقات جب کیا مثال ہے تم کی, بعض اوقات جب ایک ڈبر سونے کا بنایا جاتا ہے تو اس کو ٹانکا لگانے کے لیے تھوڑا سا پیکل ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں نے سونے کے پیسے دینے ہیں, یہ جو اس میں تم نے پیکل لگا دیا نا میں اس کے پیسے نہیں دوں گا, اس کو توڑنا نہیں, اس میں یہ علیحدہ کھلے گا. پیکل کی قیمت پیپل کی ہوتی ہے, سونے کی قیمت سونے کی ہوتی ہے, میں اس پیکل کو نہیں لوں گا. ارے بھائی یہ اس کو اب نسبت ہو گئی ہے سونے سے, اس کا وزن جو ہے سونے کے ساتھ ہوگا, اس کی قیمت جو ہے وہ سونے کے ساتھ ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ جب زیور بنتے ہیں اس میں موتی بھی لگتے ہیں, اس میں کچھ اور باتیں بھی استعمال ہوتی ہیں, تو وہ سب ان کے ساتھ کیوں تلتی ہیں, کیوں ان کی قیمت ان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں, اتنا پیتل اسی یعنی بھاؤ سے خرید کے لاتے ہیں. ارے چلے سونا تو سونا ہے نا, امیر آدمی خریدتے ہوں گے, کبھی آپ نے مٹھائی خریدی ہوگی, کبھی آپ نے برفی خریدی ہوگی. اب چینی کی قیمت ہے 20 روپے کلو اور کھوئے کی قیمت ہے 100 روپے کلو, اب ایک کلو کھوئے میں ایک کلو چینی ملی تو قیمت کتنی ہوئی؟ ہونی چاہیے قیمت دو لوگ مل کے، ہونی چاہیے 120 روپے قیمت، قیمت 200 کیسے ہو گئی؟ چینی کی قیمت 100 روپیہ کلو کیسے ہو گئی جبکہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی اس میں ایک کلو تو کھویا ہو گیا، اس کی قیمت تو ٹھیک ہے 100 روپے، یہ ایک کلو چینی جو 20 روپے کی ہے اس کا 100 روپے کیسے لگا رہے ہو؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اب چینی کھوئے کے ساتھ مل چکی ہے، اب اس کی نسبت جو ہے وہ کھوئے کے ساتھ ہو چکی ہے، لہذا اب یہ 20 روپے کلو نہیں ملے گی، اب یہ 100 روپے کلو ملے گی، اب یہ تلے گی تو جو ہے یعنی کھویا جو ہے وہ چینی کے ساتھ نہیں تلے گا، اب چینی جو ہے کھوئے کے ساتھ تلے گی، کیونکہ اس پرتیک کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا دودھ میں پانی بھی ملایا جاتا ہے، پانی مفت میں ملتا ہے اور دودھ 20 روپے کلو مل رہا ہے، اب جو پانی ساتھ ملا جتنا بھی ملا اب وہ دودھ کے بھاؤ بک رہا ہے، تو کیوں بک رہا ہے؟ اس لیے بک رہا ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ مل گیا، اس کو دودھ کے ساتھ نسبت ہو گئی، تو اس لیے میرے بھائی سنتیاں کتائیاں غلطیاں ہیں ہم میں ہیں، لیکن جب نسبت محبوب کی مل گئی، جب نسبت غوث اعظم کی مل گئی، جب نسبت خواجہ اجمیری کی مل گئی، جب نسبت داتا حجویری کی مل گئی، جب نسبت امام اہل سنت کی مل گئی، تو انشاءاللہ یہ ہم جیسا لوہا بھی سونے کے سنگ جائے گا، اور یہ دیکھا آپ نے کہ جو کشتی چلتی ہے تو وہ لوہا ہوتا ہے لیکن لکڑی کے سنگ تر رہا ہوتا ہے، تو وہ لوہا لکڑی کے سنگ تر جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ بھی ان یعنی پاک لوگوں کے ساتھ سنگ انشاءاللہ لگ کے تر جائیں گے، اور یہ جو سنگت ہوتی ہے یہ جو نسبت ہوتی ہے، تو یہ میں نے پہلے بھی ایک دن کیا تھا نا کہ ایک یعنی کوئی اللہ کا بندہ جا رہا تھا تو کوئی عورت جو تھی وہ چکی پیس رہی تھی، چکی کے اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانے ڈالتے ہیں وہ اس کو گھماتے ہیں تو آٹا نکلتا ہے، وہ اس گندم کو پیس کے نا وہ چکی جو ہے دونوں پوروں میں جب آتے ہیں وہ دانے تو ان کو پیس کے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ آٹا بن کے نکلتا ہے، تو اب وہ اللہ کا بندہ جو تھا جو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جو ہر چیز میں سوچتے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا نا کہ تھوڑا سا سوچنا جو ہے یہ کئی سال کی عبادتوں سے بہتر ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عورت گندم ڈال رہی ہے، گندم کے دانے ڈال رہی ہے اور آٹا بن کے نکل رہا ہے، چیخ اٹھی اور چیخ اٹھا، چیخ نکلی بے ہوش ہو کر گر پڑا، اب جب بے ہوش ہو کر گرے ہوش آئی تو عورت نے پوچھا کہ اللہ کو بندے تجھے کیا ہوا؟ تو کہا ہونا کیا ہے، اے اللہ کی بندی کو دانے ڈال رہی ہے اور آٹا بن کے نکل رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں قیامت کے روز جب اللہ کے عدل کی چکی چلے گی تو ہم جیسے انسانوں کا کیا بنے گا، ہمارا وہاں کیا بنے گا جب اللہ رجلہ مجد و کریم کے عدل کی چکی چلے گی، تو ہمارا تو وہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس وہ بھی کوئی عارفہ تھی، کاملہ عورت تھی، اللہ کی بندی تھی، جاننے والی تھی، مسکرائی اور اس نے کہا اس اللہ کے بندے کو کہ آ تو نے ان کو دیکھا جو مرکز چھوڑ دیتے ہیں، جو نسبتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس نے کہا اور پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس عورت نے کہا سن میں فقیرہ اللہ دیا کہ کان دلیر کھول دیکھ لے او نہیں بچ گئے جڑے بیٹھے کلی کول، کہ جو بکھر جاتے ہیں وہ تو پس جاتے ہیں لیکن جو کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، تو جنہوں نے دامنے مصطفیٰ پکڑ لیا، جنہوں نے دامنے اولیاء پکڑ لیا، جنہوں نے دامنے صحابہ پکڑ لیا وہ انشاءاللہ بچ جائیں گے، یہ نسبت پاکوں کی بہت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا نشان نبی اکبر، کبھی تو ہمیں بھی کوئی غلام رسول کہہ کے پکارے گا، کبھی تو ہمیں بھی کوئی دیوانے آقا کہہ کے پکارے گا، کبھی تو ہمیں بھی کوئی خاص مدینہ کہہ کے پکارے گا، کبھی تو ہماری نسبت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی، کبھی تو مدینے کی گلیوں کے ساتھ، کبھی تو ہمیں بھی کوئی آج جو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر وہ مدینے کا کتا ہی کہہ دے تو وہ بھی بہت دربل نسبت ہے، کبھی تو ہمیں بھی کوئی آقا کا غلام کہے، کوئی صدیق اکبر کا غلام کہہ کے پکارے گا، کبھی تو اللہ کرے کہ ہماری یہ محبتیں یہ رنگ لے ہیں کہ لوگ کہیں یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ آقا کا مسپانہ جا رہا ہے، یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غلام صدیق جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، کبھی تو ہماری بھی یہ نسبت ہوگی۔ تو جنہوں نے اپنا آپ مٹا دیا ان کی نسبت ہو گئی، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجو، اے نبی کی بیویو، لکن کاحدین النسائے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیوں کہ تم میرے محبوب کے ساتھ تمہاری نسبت ہو گئی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تم ازواج ٹھہر چکی، لہذا اب تم عمومیت سے نکل چکی، اب خصوصیت میں داخل ہو چکی، اب تم عام عورتیں نہیں رہی، اب تم خاص عورتیں ہو چکی ہو، اب انت تخیتن فلا تخدان بالقول، اب اللہ سے ڈرو اور بات میں ایسی نرمی نہ کرو، فجتما اللہ لی فی قلبہ مرضن، کہ جس کے قلب کے جو قلب کے بگڑے روگی ہیں وہ کچھ لالچ سے رہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے جب کسی سے بات کرے تو بات تو کرنی پڑتی ہے، بات تو آواز تو بتانی پڑتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہ سنائے غیر مرد کو کہ ہر ایک کے ساتھ یعنی جو ہے وہ اتنی نرمی سے بات کرے، اتنی جو ہے وہ ہنس کے بات کرے، کہ اتنی خوش دلی سے اور خوش سبھی سے بات کرے کہ جو قلب کے روگی ہیں، جو دل کے مریض ہیں، وہ کوئی غلط قسم کی اس کے ساتھ کوئی آس نہ لگا بیٹھے کہ یہ مجھ پر میرے ساتھ ہنس کے بولی ہے، میرے ساتھ مسکرا کے بولی ہے، پتہ نہیں کیوں بولی ہے۔ تو اس پر یعنی اللہ جل جلالہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو، آج جب میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں نا، ہم لوگ عجیب ہیں، گھر والوں سے سدا ناراض اور لوگوں کے ساتھ سدا راضی، ہم لوگوں کے کئی بزرگوں کے قدم بھی چومتے ہیں اور والدین کو کبھی گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دے رہے، اسی طریقے سے ساری عورتوں کو دیکھ کے بڑا مسکرا کر باتیں کرنا اور بڑا ہر ایک کے ساتھ دوستی لگانا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بولنا ہے تو وہ لب و لہجے بدل جانا۔ یہی حالت ہماری بہنوں کی بات عورتوں کی بھی ہوتی ہے کہ گھر میں میاں سے بولنا ہے تو بڑا کپڑے سے بولنا ہے اور کسی غیر سے بولنا ہے تو بڑا نرمی سے بولنا ہے، یعنی الٹ صاحب ہو گیا ہے، جو یعنی کرنا چاہیے تھا وہ اتنی بلکہ اس کو الٹ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بات کرو تو اتنی جو ہے وہ نرمی سے نہ کرو کہ دل کا روگی جس کے جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ کہیں کسی لاش میں آ جائیں، کسی دوست میں آ جائیں اور کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس طریقے سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ ذرا مسکرا کر بولی اور وہیں آدمی ڈر ہو گیا کہ نہیں جی وہ مجھ سے ہنس کے بولی ہے، مسکرا کے بولی ہے، اب پتہ نہیں اس نے بھائی سمجھا، باپ سمجھا، بیٹا سمجھا، کیا سمجھا، لیکن آدمی جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں غلط قسم کے تصورات ذہن میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات، اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ کوئی ایسا دل کا روگی جو ہے، دل کا مریض جو ہے، وہ جو ہے کسی غلط قسم کا لالچ کر لے، کوئی کسی غلط قسم کی بات ذہن میں سوچ لے۔ وقول نہ قول معروف، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب بات کرنی ہے تو جناب علی کیا نام ہے اس کا کہ ہر ایک ایسے مطلب بات کرنی ہے کہ کسی کو پتا چلے کہ اس کو تہذیب نام کی تو اس کے پاس سے گزرے نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے اعتدال، اسلام میں کیسا اعتدال ہے کہ نہ تو غیر مرد سے ایسی بات کرو کہ اس کو کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، اور نہ ہی ایسی بات کرو کہ وہ کہے جا رہی ہے تو بڑی عجیب قسم کی عورت ہے، بڑی جو ہے کسی کی حیات نہیں کرتی، بولتے ہوئے اس کو پتہ نہیں ہے کیسے بولنا ہے۔ تو ہمارا کوئی رول معروف ہے، بات اچھی کرو، وہ بھی نہیں ہے کہ ذرا کسی سے بات ہوئی تو جناب کیا نام ہے اس کا گاڑی گھروس پہ آ گئی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جوتا اتار لیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسد کے بات شروع کرنی شروع کر دی، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تو اچھی بات کرو، کسی کے ساتھ ایسی بات کرو کہ کسی کو حیا آ جائے، کسی کو شرم آ جائے، اور کوئی جو ہے وہ تمہارے لیے پاک دامنی کا تصور لے کر جائے، نہ تو تمہارے بارے میں کوئی بے حیائی کا تصور لے اور نہ ہی بدتمیزی کا تصور لے لے، ایسی درمیانہ چال چلو کہ کوئی شخص نہ تو یہ کہے کہ فلاں کی عورت جو جناب حارث کے ساتھ ہنس کے بولتی ہے، کوئی پردہ نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ فلاں کی عورت جو ہے اس کو تو بولنے کا ہی پتا، وہ تو ایسے بولتی ہے جیسے کہ کوئی یعنی کسی ہر وقت کوئی دشمن سے بولا جاتا ہے، تو ایسا طریقہ استعمال کرو، ایسا طریقہ استعمال کرو کہ جو طریقہ بین بین ہو، خیر الامور اوسط ہو، درمیان بھی چار کرو، بننا اور اپنے گھروں میں بیٹھا کرو، اپنے گھروں میں بیٹھا کرو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی حالت کی بے پردگی. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں وہ دور جہالت کا ہے معاذ اللہ، جس میں عورت کو پردہ کرایا جاتا تھا، جس میں عورت کو گھر میں رکھا جاتا تھا. آج کیا ہے، عورت شانہ بشانہ کرے گی، بازاروں میں کام کرے گی، دفتروں میں کام کرے گی، اور برتنوں میں کام کرے گی، اور مرد کے ساتھ مساوی حقوق کی مالک ہوگی. یہ ایک تصور ہوا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے اور عورت جو ہے وہ پردہ کر کے بیٹھ جائے، یہ تو جناب والی انسان کے ایک عضو کو عضو معطل کر دینا ہے اور گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک پہیے جو ہے وہ اتار دینا ہوا. نہیں میرے بھائی، اللہ جل مجد الکریم نے جتنی عزت اور محبوب نے جتنی قدر ان عورتوں کو دی ہے کسی دین نے نہیں دی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو اور اگلی جاہلیت کی طرح بے پردگی کرتی ہوئی باہر نہ نکلو. دین اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا طریقہ تھا کہ جسم ایسے تھے کہ کپڑوں کے باوجود ننگے نظر آتے تھے، پردے کا تصور تک نہیں تھا، مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے اور اکٹھے چلتے پھرتے تھے. آج بھی آپ نکل کے دیکھیں دو جہالتیں، جہالت اولا آقا کے آنے کے پہلے اور جہالت اخرا جو اب جہالت آ رہی ہے، کہ جس کو لوگوں نے ترقی کا نام دے دیا، جس کو لوگوں نے آج یعنی جو ہے وہ دنیا میں لحاظ سے آگے بڑھنے کا نام دے دیا، یہ بھی جہالت ہے. دونوں جہالتوں میں کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا. اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتیں کپڑوں میں رہتے ہوئے بے پردہ تھی، اور آج تو ماشاء اللہ کپڑے بہت کم ہو گئے، عورتوں کے کپڑے بہت کم ہو گئے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. عورت کا ایک ایک جسم کا بال پردہ تھا، لیکن آج عورت نے کیا کر دیا؟ آج عورت کیا، آج اس کو تو عورت کہا ہی نہیں جا سکتا. عورت کا معنی ہوتا ہے چھپائی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز، پردے والی چیز. تو آج تو عورت بالکل اس سے نکل گئی. اور ایک آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی عورتیں آئیں گی کہ جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی اور وہ زمین پر بوجھ ہوں گی. اب دیکھیے اللہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حفظ، سب کے ہمیں حفظ و امان میں رکھے. قدم قدم پر ایمان ڈگمگاتا ہے، اور ایک مرتبہ ایسی عورت پر نظر پڑ جائے تو شاید مہینوں میں بھی آدمی وہ منزل طے نہ کر سکے جو ایک نظر پڑنے سے آدمی گر پڑتا ہے. اسی لیے تو قرآن پاک میں آیا نا سورہ یاسین میں کہ قیامت کے روز زبانوں پر بور لگا دی جائے گی اور آنکھوں کو کہا جائے گا بولو، ہاتھوں کو کہا جائے گا بولو، اور پاؤں کو کہا جائے گا بولو. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگلی جہالت کی بے پردگی نہ کرو. تو کرو کیا؟ واقیمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واقیمن الزکات، اور زکات دیتی رہو، واطعن اللہ ورسول، اور اللہ جل مجد کریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. گھر میں بیٹھنے کا یعنی پہلے تو حکم کے گھر میں بیٹھو، دوسرا حکم کے جہالت کی طرح جہالت نہ پھیلاؤ، بے پرچی نہ کرو، اور تیسرا حکم گھر میں رہ کے عبادت کرو. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو دو راستہ ملتا ہے، ایک خاوند کی اطاعت کا اور ایک اللہ کی عبادت کا. دیکھیے اللہ جل مجدور کریم نے کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، ایک تو خاوند کی اطاعت کی اس کا ثواب، ایک رب کی اطاعت کی اس کا ثواب. تو فرمایا ایک تو گھر میں رہو، نماز پڑھتی رہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد سے گھر میں بہتر ہے، اور گھر کے چھت سے سین میں بہتر ہے، اور سین سے برامدے میں بہتر ہے، اور برامدے سے اندر بہتر ہے، اور اندر سے بھی پچھلے اندر بہتر ہے. جتنی عورت چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. تو اس لیے اب دیکھیے دوسرا اللہ جل مجد الکریم نے ایک اور کرم نوازی عورتوں پر کی. عورتوں کو جو اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازیاں کی ان پر تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ مردوں سے ہم کو یہ زیادہ حقوق ملے ہیں. ہاں یہ کہتی ہیں کہ یہاں ہم کو کم ملے ہیں، مردوں کے برابر دے دیے جائیں. مثلا عورت پر کچھ دن ایسے آتے ہیں ہر مہینے میں کہ اس پر نماز معاف ہے اور قضا بھی نہیں ہے. مرد چاہے جتنا بھی بیمار ہو جائے کہا نماز پڑھ، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا یعنی تو اشارے سے پڑھ، پڑھ نماز پڑھ تجھے معاف نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے گھر میں رہتے ہوئے کتنے ایسے احکام ہیں، نماز کی معافی ہے، روزوں کی معافی ہے، روزے بعد میں رکھ لو، نماز کی کوئی جو ہے وہ قضا ہی نہیں ہے، قضا ہی نہ کرو ہر مہینے یعنی 3 دن کا من کرو یا زیادہ سے زیادہ 10 دن جو ہے وہ نماز معاف. کبھی عورتوں نے نہیں کہا کہ یہ مردوں کو حق نہیں ملا لہذا ہم تو یہ نمازیں بھی پڑھے کریں گی. ہاں جہاں حالانکہ کوئی حق تلفی نہیں ہوئی، کبھی مردوں نے بھی نہیں کہا کہ جی ان پر تو ہر مہینے میں 10 دن نماز معاف ہے ہم پر کیوں نہیں معاف. تو یہ اصل میں شیطان کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو عورتوں کو بعض اوقات مردوں کو گمراہ کرتا ہے. تو عورتیں بھی مرد بھی بعض اوقات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی شاید جھاڑ پڑا کرو وہاں پہ نظر کیا کرو، اور پھر کیا کرو وہاں پہ اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ کہے وہ مانو اور جو اللہ کا رسول کہے وہ مانو. اب بتاؤ ہر حکم جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات کو ہے. لیکن یعنی شاید ان کے بارے میں حکم جو ہے وہ عام ہے، سبھی عورتیں اس میں ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے خاص کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے بارے میں جو ان کی بے مسلیت بیان کی، جو ان کی شان و عظمت بیان کی، جو ان پر کرم نوازی کی، ان کا ذکر خیر، اور پھر کئی اور عورتیں جیسا آگے آ رہا ہے تو ان کا بھی. اب دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دے، ناپاکی دور کر دے. تیرا اور تمہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اب دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اوپر بھی پیچھے بھی، آیت کے پہلے حصے میں بھی آخری حصے میں بھی. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے اہل بیت سے مراد تو پائتن پاک ہے، ازواج مطہرات تو ہے ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورت ازواج مطہرات کا ذکر ہے لہذا سے یہاں سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں. حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی نہیں ہے، امام ترمذی حکیم ترمذی فقہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب کرام میں مولا علی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین شامل نہیں ہیں. اور آج تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے وہی پائتن مراد ہیں اور ازواج مراد نہیں ہے. حالانکہ ذکر جب اوپر نیچے ازواج محترمات کا ہو رہا ہے تو حقیقی طور پر ازواج محترمات ہی اس سے مراد ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے اہل بیت اپنے نواسوں کو اور بیٹی کو بھی اس میں شامل کر دیا. کیسے؟ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا, سیدہ فاطمہ تزہرا کو بلایا, حسنین کریمین کو بلایا, ایک چادر لی, چادر کو ان کے اوپر دیا اور خود بھی ان میں داخل ہوئے. تو عرض کی اللہم ہا اولائے اہل بیت, ہی باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں, فتحرہم, باری تعالیٰ ان کو پاک کر دے. اب وہ جو پانچ مبارک تن جو تھے اس چادر مبارکہ کے نیچے آ گئے تو وہ پاک ہو گئے. اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کری ہیں, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چادر میں آ جاؤں, تو آقا کریم نے فرمایا کہ انت علی خیر, تو پہلے ہی اس میں ہے. تو یہ آقا نے اختیار استعمال کر کے ان کو شامل کر دیا. رات صرف یہاں سے ازواج مطہرات تھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ان نواسوں کو, اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو اس میں شامل کر دیا. لہذا اہل سنت و جماعت کا طرف کا تعالیٰ سکھا رہے ازواج مطہرات کو بھی اس آیت میں شامل سمجھتا ہے, وہ تو ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حسنین کریمین کو اس میں شامل کر دیا, لہذا ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو بھی سمجھتے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہاں جو ہے وہ ہے رجس کا, کہ اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے, اللہ کی منشا یہ ہے, اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم سے رجاست دور کر دے. ایک ہوتی ہے نجاست, ایک ہوتی ہے رجاست, ایک آدمی ہوتا ہے نجس, ایک آدمی ہوتا ہے رجس. تو اب یہاں نجاست نہیں کہا گیا کہ نبی کے گھر والے تمہاری نجاست دور کر دی جائے, بلکہ رجاست دور کر دی گئے کہا گیا. کیوں؟ کہ نجاست جو ہے وہ تو کافر بھی پسند نہیں کرتا. نجاست تو گندگی کپڑوں پر لگ جائے, جسم پر لگ جائے, ظاہری گندگی کو نجاست کہتے ہیں, تو وہ تو کوئی کافر بھی پسند نہیں کرتا. کافر بھی اچھے کپڑے پسند کرتا ہے, وہ بھی نہا دھو کر رہتا ہے, وہ بھی گزر جاتا ہے. مومن تو مومن ہے, کوئی غریب سے غریب آدمی بھی نجاست کو پسند نہیں کرتا. تو نجاست تو ہر کوئی خود دور کر لیتا ہے. اے میرے نبی کے اہل بیت, میں تمہاری رجاست دور کر دوں گا. رجاست کہتے ہیں دل کی گندگی کو, رجاست کہتے ہیں جتنی ناپاکی کو, رجاست کہتے ہیں بدعقیدگی کو, رجاست کہتے ہیں کفر و شرک کو, رجاست کہتے ہیں بے ایمانی کو, جھوٹ کو, فراڈ کو, رجاست کہتے ہیں کفر کو, کینے کو. جو دلوں میں گھس جاتا ہے وہ تو ہے رجاست, اور جو اوپر رہتا ہے وہ ہے نجاست. کیونکہ نجاست جو ہے اس کو تو سارے کے سارے دور کرتے ہیں. آج اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے اہل بیت, میں تمہاری نجاست دور کر دوں گا. اے حسنین کریمین, تم بد عقیدہ نہیں ہو سکتے. اے سیدہ عائشہ صدیقہ, اے سیدہ میمونہ, تمہارے دلوں میں کبھی کوئی برائی نہیں آ سکتی. تو میں تمہارے دلوں کو پاک کر دوں گا, میں تمہاری نجاست پاک کر دوں گا, اور یوں پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. آج کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے فلاں دھوبی کپڑے اچھے صاف کرتا ہے, فلاں آدمی اچھی صفائی کرتا ہے, لیکن رب جیسا صاف کون کرے گا؟ رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزکی بنا کر بھیجا ہے, پاک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. تو میرے آقا بھی پاک کرتے ہیں, میرے آقا کائنات کو, امت کو پاک کرتے ہیں, اور آقا کے اہل بیت کو خود رب پاک کر رہا ہے. محبوب امتیوں کو تم پاک کر دو, تمہارے اہل بیت کو میں پاک کرتا ہوں. تو میری ڈیوٹی نبھاؤ, میں تمہاری ڈیوٹی اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہوں. تمہارے گھر والوں کی رجاست دور کرنا میرا کام ہے, اور لوگوں کی رجاست تم دور کرتے جاؤ. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی کتنی بڑی شان ہے کہ رب خود کہہ رہا ہے تمہاری پاکی تو میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جن کے دلوں کو رب دھوئے, جن کے عقیدوں کی رب بور لگا دے, تو اب کیا عقیدے ہیں دیکھیے. پریش ابن زلدون میں لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں 10 محرم الحرام کو یزیدیوں کے سامنے نکلے, تو آپ نے جو آخری خطبہ دیا, اس خطبے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کے اس نواسہ پاک نے ارشاد فرمایا, لوگوں سن لو, جو مجھے جانتے ہو جانتے ہو، نہیں جانتے تو سنو، میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوازہ ہوں، میرا نام حسین ہے، میرے سر پہ تمہارے نبی کا امامہ اور میرے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہے، اور کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کیا عقیدہ ٹھہرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ وہ اہل سنت کی آنکھوں کے تارے تھے، تو جن کی ہم پاکی کرتا ہے ان کے الحمدللہ عقیدے جو ہے وہ بھی صحیح ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرما دیا، انما یرید اللہ لیطہر انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی اہل بیت، میرا ارادہ یہی ہے کہ میں تمہیں ایسا پاک کر دوں جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بس اور نماز جتلا فی بیوت کننا، اور اے میرے نبی کی بیویو، تو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، یاد کیا کرو، من آیات اللہ من حکمہ، اللہ کی آیت اور حکمت کی باتیں۔ تمہارے تو گھر میں تلاوت ہوتی ہیں، اے سیدہ عائشہ تمہارے تو گھر میں قرآن اتر رہا ہے، حکمت تمہارے گھر سے جاری ہو رہی ہے۔ محبوب صرف عائشہ صدیقہ کے گھر میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ آگے حکمت کو تقسیم کر رہی ہیں، تو کہا اے نبی کی بیویو، تم نبی کے گھروں میں رہ کر وہ تلاوت کرو، ایک تو ہے قرآن تلاوت سبحان اللہ، اور ایک ہے کہ نبی کے چہرے کی تلاوت کیا کرو، نبی کے معجزات کی تلاوت کیا کرو، نبی کی شان و عظمت کی تلاوت کیا کرو، نبی کا بیان کیا کرو، اور حکمت حاصل کرو۔ تمہارے تو گھر میں حکمت ہے، تمہارے تو بستروں میں حکمت ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر باریکی کو جانتا ہے۔ ذرا سا ادنا سا معاملہ میرے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی والا نہ ہو جائے، کہیں اونچی بات نہ ہو جائے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں، دیکھو لوگوں کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مشہور کہ میدان کے پہلوان تو بڑے ہیں، گھر کا پہلوان کوئی کوئی ہوتا ہے، بیوی کسی کو ہی مانتی ہے، بہت کم بیویاں ہیں جو اپنے خاوند کی ہی تعریف کرے، خاوند کو ہی مانے، لیکن کوئی نہ کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی بہرحال آدمی سے نکل آتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کی کوئی خامی، کوئی کوتاہی، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ گھر میں، نہ باہر میں، نہ دوستوں میں، نہ غیروں میں، نہ اپنوں میں، نہ ازواج میں، نہ اولاد میں، کہیں بھی کوئی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات، اللہ بالکل باریکیوں کو جانتا ہے، کہیں کسی سانس میں بھی، کسی دل کی دھڑکن میں بھی میرے محبوب کی مخالفت نہ ہو جائے، میرے محبوب کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور ان کے چہرے کو دیکھتی رہا کرو۔ آج انشاءاللہ عورتوں کے جو فضائل و برکات ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم کی نسبتوں کو قائم و دائم رکھے، اللہ ہمیں آقا کی طرف منسوب کر دے، اور لوگ ہمیں غلام رسول، آقا کے غلام کہنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ نسبت جو ہے یہ انشاءاللہ پار لگا دیتی ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ مسئلہ نسبت کا مسئلہ جو ہے وہ الحمدللہ مختصر طور بیان کیا گیا کہ نسبت عمل کا دراؤ مدار بھی نسبتوں پر اللہ جل مجد الکریم نے کر دیا ہے۔ نسبت ہو جائے تو عمل قبول ہو جاتا ہے، نسبتیں ٹوٹ جائے تو عمل رد جاتے ہیں، نسبت ہو جائے تو عملوں کے ثواب دوگنے بلکہ کئی گنا زیادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری نسبتوں کو قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، ایک ناشی کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔